بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. إن شاء الله كتاب جد ما مشتن أفضل بير نسى مهم مسألة يتقن ما استيادهم هل شبه مسألة bir də səhnənin arasında çox yayılıb, həm də ki, qardaşların özlərinə də bu barədə çoxlu-çoxlu suallar gəlir. Yəni, bidət əhli bu barədə qardaşlara iradlar tuturlar, qardaşlardan soruşurlar. O da hansı məsələdir? Tohid məsələsi, tohidin qismlərə bölünməsi məsələsində. Hətta qardaşlar bu barədə elm üzərində olsunlar. Elə sizin özünüzdən də bu barədə soruşublar. Birinci, bilmək lazım ki, tohid kəlməsi şəri kəlmədir. Yəni, tohid ləfsi şəri ləfsdir. Şəriyyətin dəlillərində varid olub və sahabələr də həmin kəlmədən istifadə ediblər, tohid kəlməsi. Yəni, tohid kəlməsi təzə çıxan, kiminsə çıxartdığı bir kəlmə deyil, bu bir. Yəni, tohid şəriyyətin dəlillərində varid olub və sahabələr də həmin kəlmədən istifadə ediblər və ən birincidə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həmin kəlmədən istifadə edib. Necə ki, İmam Əhmədin Musnəd əsərində Həsən bil hədislə gəlir. As radiyallahu anhu, Amr bin As radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə deyir ki, As bin Vəbil zahiliyə vaxtı 100 dəvə kəsməyi nəzir eləyir. As bin Vəbil, yəni Amr bin Asın, radiyallahu anhın atası, zahiliyə vaxtı 100 dəvə kəsməyi nəzir eləyir. Və deyir ki, Hişam bin İl-As öz hissəsini, 50 dənə dəvəni atasının yerinə kəsir. Və Amr da bu barədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən bu barədə soruşur. Həmin öz hissəsinə düşən 50 dəvə barəsində. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona buyurur ki, Əmmə əbukə fələv kənə əqarrə bittuhid fəsumtə və səddəqtə ənhu nəfəəhu zəlik. Fəsumtə və təsəddəqtə ənhu nəfəəhu zəlik. Hədisin isnadı Həsən hədisdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Amr bin Asa radiyallahu anhiyə deyir ki, amma sənin atan deyir. Əgər tohidi iqrar eləyibsə, sən onun yerinə oruc da tutarsan, sədəqə də verərsən və bu ona fayda verər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bu hədisdə nə ləfsini işlədir? Tohid ləfsini. Tohid, tohidi iqrar edirsən. Eləcə də Əbu Hüreyrə radiyallahu anhun hədisində Hazır ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu ki, kənə rəcrun min mən kənə qabləkum ləm yə'məl xayran qat illə tohid. Sizdən qabaqçılardan bir kişi var idi. Tohiddən başqa heç bir xeyr işləməmişdi. Nə buyurur? Tohiddən başqa deyil, heç bir xeyr işləməmişdi. Və buyurur ki, nə vaxt ki ona ölüm gəlir, öz əhlinə deyir ki, mən öldüyüm zaman məni yandırın. Hətta kül olsun, kül olsun mənim yanığım. Və sonra külümü əzin, döyün. Döyün, məni yandırın, kömürə dönüm və sonra məni döyün. Hətta nə olsun, kömür olsun, kül olsun. Sonra deyir, küləkli bir gündə səpin. Nə vaxt ki, kişi ölür, ailəsi bunu bununla belə edirlər. Yəni, yandırırlar, onu toz kimi edirlər və küləkli bir gündə səpirlər. Allah subhanətə Allah onu dirildəndə deyir ki, ondan soruşur ki, ey Adəm evladı, sənin belə etməyə nə vadar etdi? O da deyir ki, ey Rəbbim, səndən qorxırdım. Ey Rəbbim, min məxafətik. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, fəğufirə ləhu bihə. Ona görə də onun günahları bağışlanır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, vələm yə'məl xayran qat illə təvhid. həmin şəxs tohiddən başqa heç bir əməl etməmişdir. Yəni, bu hədisin də isnadı səhih hədisdir. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu hədisdə tohid kəlməsini işlədir. Eləcə də Cabir radiyallahu anhundan rəvayət olan hədisdə buyurur ki, يُعَذَّبُ النَّاسُ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ فِي النَّارِ Tohid əhlindən insanlar otda əzab çəkəcəklər. Tohid əhlindən olan insanlar. Yəni, Cabir radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurur ki, يُعَذَّبُ النَّاسُ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ فِي النَّارِ Tohid əhlindən insanlar otda əzab çəkəcəklər, hətta kömürə dönənə qədər. Sonra Allah subhanətə Allah onlara rəhmət eləyəcək və onları cəhəmnəndən çıxaracaq və cənnətin qapısını atacaq. Və cənnət əhli də onların üzərinə su səpəcəklər. Onlar da selin daşıdığı çörçöp kimi bitəcəklər və sonra cənnətə girəcəklər. Bu hədisin də isnadı nədir? Səhihdir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də burada hansı ləfzi işlədir? Tohid ləfzini, tohid əhli. Və eləcə də tohid kəlməsi sahabələrin dillərində gəlib. Sahabələr tohid kəlməsini işlədirlər. O hədislərdən biri Cabir bin Abdillah radiyallahu anhunun Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin həccini rivayət etdiyi hədisdir. Hansı ki, hədis müttəfəq aleyhidir, Buxari və Müslimin səhirliyində ittifak etdiyi hədisdir. Buyurur ki, Cabir radiyallahu anhu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin həccinin sifətində fəəhəllə bittohid. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm tohidlə təlbiyə etdi. Nə ilə? Tohidlə. Ləbbeyk, Allahumma ləbbeyk, ləbbeyk, lə şərikə ləkə ləbbeyk. İnnəl hamdə və ni'mətə ləkə və mülk lə şərikə lək. Və həmin hədisin başqa bir rivayətində Əbu Davud Əhməd rivayət etdiyi Əbu Davudun və Əhməd bin Həmbəl rahiməhumullaha rivayət etdiyi hədisin mətnində bu hədisin yəni isnadı zəifdir. Artıq da gəlib ki, həmin hədisin başqa versiyasının artığında gəlib ki, qar afihimə bittuhid. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm tavaf edəndən sonra Kəbədə iki rükət tavaf namazında, tavafdan sonra qılınan iki rükət namazda tohidi oxudu. Nəyi oxudu? Yəni, həmin iki rükətdə tohidi oxudu. Birinci, Kafirin surəsi, ikinci də İxlas surəsi. Və eləcə də Ayşə radiyallahu anhədən, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhədən gəlir ki, Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qurban kəsəndə iki qot alardı, böyük, köç, buynuzlu, aqqara. Onların birini ümmətindən kim tohidi iqrar edibsə onların adı ilə kəsərdi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə risaləni təbliğ etməyi və tohidi iqrar edibsə onların adı ilə kəsərdi və ikincisini isə öz adından və öz əhlinin adından kəsərdi. Hədisin də isnadı həsəndir. Hədisin isnadı özlüyündə həsəndir, amma başqasına görə səhih ilə qeyrihidir. Yəni, səhih hədisdir. Yəni, tohid kəlməsi şəriətdə varid olan kəlmədir. Əgər tohid kəlməsinə aid hədisləri axtarsaq, saymaqla qutarmaq olmaq. Yəni, tohid kəlməsi kimsə özündən çıxarmayıb, tohid. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm istifadə edib, şəriətin dəlillərində vardı olub, bir də sahabələrin dinlərindən vardı olub. Eləcə də İbn Abbas radiyallahu anhu nedir ki, Bəğavi təfsirində deyir ki, Yə əyyuhən nəsə ubudu rabbəkum ləzi xalqəkum və ləzi nəmin qablikum. Həmin ayənin təfsirində, ey insanlar, siz və sizdən əvvəlkilər yaradan Rəbbinizə ibadət edin. Deyir ki, İbn Abbas buyurur ki, Quranda ibadət kəlməsi gələrsə o nədir? Tohiddir. Yəni, məni ibadətdə təkrar edirəm. İkinci məsələ isə bidət əhlinin şübhəsidir. Bidət əhlinin şübhəsidir tövhidin qismləri barəsində. Bidət əhli deyir ki, tövhidin qismləri Quran-ı Kərimdə Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsində varid olmayıb. Tövhidin qismlərini nə sahabilər, nə də tabinlər, nə də onlardan sonra zikr olunan imamlardan heç biri zikr etməyib. Bu təqsim bidət bir təqsimdir. Yəni, bu tövhidi qismlərə bölmək bidətdir. Ən birinci də nə vaxt deyirlər varid olub? Hicrətin 8-ci əsrində ən birinci deyirlər bu bidəti ixtira eləyən İbn Teymiyyədir, rahiməhullah. Və ondan sonra gələn alimlər də bu təqsimi İbn Teymiyyədən götürüblər. Nə deyir bidət əhli? Mütəkəllimlər, aşarilər, maturidilər deyirlər ki, bu təqsim nədir? Bidət təqsimdir. Ən birinci bunu İbn Teymiyyə çıxarır. Və buna cavab olaraq bildirilir ki, tövhidin qismləri hansı ki, rububiyyə, uluhiyyə və ad və sifətlər tövhididir. Və eləcə də tövhidin növləri mərifə və isbət tövhidi ilə iradə və tələb tövhidi. Yəni, mərifə və isbət tövhid iki növü var. Birinci növü mərifət və isbət deyir, tövhidun mərifət və isbət. Bilmək və ispat etmək tövhididir. Tövhidin bu növünə tövhidin iki qismi daxil olur. Rububiyyət tövhidi ilə ad və sifətlər tövhidi. Tövhidin ikinci qismi isə iradə və tələb tövhidi. İradə və tələb tövhididir. Tövhidin ikinci növü iradə və tələb tövhididir. Tövhidin bu növünə də ibadət tövhidi, uluhiyyət tövhidi daxil olur. Və bu da bütün müsəlmanların əqidəsidir. Yəni, tövhidin bu qismlərinə iman gətirmək. Allahın kitabına və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə iman gətirənlər bu qismləri iqrar edirlər. Yalnız bidət əhlindən, zəlalət əhlindən başqa. Tövhidin bu üç növünə Allah subhanahu aleyhi və səlləmin kitabında və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsində dəlillər çoxdur. Birinci, rububiyyət tövhidinə aid olan dəlillər. Allah subhanahu aleyhi və səlləm ki, Əlhəmdülillah Rabbil aləmin. Həmd olsun Allaha, aləmlərin Rəbbinə. İkinci, uluhiyyət tövhidinə olan dəlillərdən Allah subhanahu aleyhi və səlləm ki, Əlhəmdülillah. Çünki Allahın mənası ibadət olunan deməkdir. Və yaxud, İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstəyin. Yalnız sənə ibadət edirik və yalnız səndən kömək diləyirik. Ad və sifətlərin tövhidinə olan dəlillərdən Allah subhanahu aleyhi və səlləm ki, Ər-Rəhmənur Rəhim, Məlik-i Ümiddin, Rəhmən, Rəhim, din gününün sahibi. Yəni, bu, Quranın hamısı tövhidin qismləridir. Yəni, Quranın hamısı tövhiddir. Sadəcə olaraq çox az ayələr zikir edirik. Nə üçün? Çünki birinci dərslərdə, ilk dərslərdə tövhidin qismlərini zikir etdikdə onlara dair dəlilləri artıq zikir etmişik. Ona görə də dərs çox uzun olmasın deyə bu qədər ayinən kifayətlənirik. O ayələrdən ki, tövhidin üç qismini də cəm eləyib, Allah subhanahu taala bu sözüdür. Allah subhanahu taala Məryəm surəsində buyurur ki, Rabbus səməvəti vəl ardı və mə beynəhumə fə'budhu və istəbir li ibadətihi həl tə'ləmu lehu səmiyyə. Məryəm surəsinin 65-ci ayəsi. Allah subhanahu taala buyurur ki, göylərin və yerin Rəbbidir. Və göylərin, yerin və onların arasında olanın Rəbbidir. Onların arasında nə varsa, onun Rəbbidir. Bu nə tövhididir? Rububiyyət tövhididir. Fə'budhu və istəbir li ibadəti, ona ibadət et və ona ibadətdə səbirli ol. Bu nə tövhididir? İbadət tövhididir. Həl tə'ləmu ləhu səmiyyə, sən ona şərik tanıyırsanmı, yəni adlarında, sifətlərində, sən ona bənzər tanıyırsanmı? Bu da nə tövhididir? Əsma və sifət tövhididir. Deməli, Allah subhanahu taala bu ayəsi tövhidin üç qismi də nə edir? Özündə cəm edir. Və Muhammed Şinqiti rahimullah Muhammed Əmin Şinqiti rahimullah buyurur ki, və qəd dəllə istiqra'ul Qur'anil azim alə ənnə tövhid Allah yənqəsimu ilə sələsəti əqsəm. Bu da tövhidin qismlərinin dəlilləridir. Yəni, Şeyx rahimullah buyurur ki, Qur'anın Əzəmətli Quranın istiqrası ona dəlalət edib ki, tövhid üç qismə bölünür. Quranın istiqrası nədir? Yəni, alimlər bütün Qurana və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sünnəsinə baxıblar Quranın dəlillərinə və Peyğəmbər s.ə.v sünnəsinə baxıblar və görürlər ki, tohidin qisimləri bu üç qisimdən qırağa çıxmır. Rubiyyət tohidi, ibadət tohidi, uluhiyyət tohidi, bir də ad və sifətlərin tohidi. Bu, şəri dəlillərdən biridir. İstiqra dəlili. İstiqra və tətəbu. Yəni, alimlər Quranı araşdırır və sünnəni araşdırır. Görürlər ki, tohidin qisimləri bu üç qisimdən kənara çıxmır. Sonra rəhmullah zikr edir, ən birinci deyir, Allah subhanətə Allahın rububiyyətində təşkiləşdirməkdir. Və sonra buyurur ki, ikinci isə Allah subhanətə Allahın ibadətdə təşkiləşdirməkdir. Və üçüncü isə buyurur ki, Allah subhanətə Allahın ad və sifətlərində nə etməkdir? Təşkiləşdirməkdir. Və bu barədə ayələr çoxdur. Yəni, həqiqətən, insan əgər Quranı fikirləşərsə, Peyğəmbər s.ə.v sünnətinə baxarsa, bu barədə çox ayələr tapar. Və sonra dedi ki, bir də təhri deyir ki, bu qisim barəsində birinci deyir ki, Quranda yoxdur və yaxud sünnədə yoxdur. Gördü ki, Quran kərimində və Peyğəmbər s.ə.v sünnəsində buna dair dəlillər çoxdur. İkinci deyir ki, bunu elm əhlindən, İbn Teymiyyədən qabaq heç kimi zikr eləməyib. İndi inşallah istəyirik ki, bir neçə alimlərin adını zikr eləyək, hansı ki, İbn Teymiyyədən qabaq olublar 3-cü, 4-cü, 5-ci əsrlərdə və onlar tohidin qisimlərini zikr eləyiblər. Onlardan birincisi İmam Əbu Əbdullah Ubeydullah bin Muhammed bin Batta Ukberi, rahimallahdır. Hicrətin 387-ci ilində vəfat eləyib. Hicrətin 387-ci ilində vəfat eləyib, yəni 4-cü əsrdə. Bir də təhlisə nədir? Deyir ki, İbn Teymiyyə gətirib bunu. Rahimullah özünün İbanə ən şəriətil firqətin nəciə və mücənəbətil firqil məzmumə kitabında belə deyir. Buyurur ki, وَذَٰلِكَ أَنَّ أَصْلَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الْخَلْقِ اِتِقَادُهُ فِي اِثْبَاتِ الْإِيمَانِ بِهِ ثَلَثَةُ اَشْيَاءٍ Deyir, qullara deyir, vacib olan imanın Allah qulların qullara Allahda vacib olan, yəni Allah barədə vacib olan imanın əsası üç şeyi imanda üç şeyi ispat edib etiqad etməkdir. Allaha deyir imanın əsası, Allaha imanın əsası, hansı ki qullara onu etiqad etmək vacibdir, ona imanda ispatda üç şeydir. Yəni, Allaha imanda ispatda, Allaha imanın əsası. Allaha imanda ispatda, Allaha imanın əsası nədir? Qullara vacib olan şey, bunu etiqad etməkdir. Üç şey. Birincisi deyir, اَيَّعْتَقِدَ الْعَبْدُ رَبَّانِيَّتَهُ لِيَكُونَ بِذَٰلِكَ مُبَيِّنًا لِمَذْهَبِ اَهْلِ الطَّعْتِيلَ الَّذِينَ لَا يُثْبِتُونَ سَانِعًا Birinci deyir, kul deyir, Allahın Rəbliyini, Rabbaniyyətini etiqad etməlidir. Rububiyyətini, Rabbaniyyətini etiqad etməlidir ki, bu etiqadı ilə tətil əhlinin məzhəbindən uzaq olmalıdır. O tətil əhli ki, hansı ki onlar yaradanı ispat etmirlər. Birinci nəyə deyir etiqad etməlidir? Allahın Rəbbliyini. İkinci deyir, اَيَّعْتَقِدَ وَحْدَانِيَّتَهُ لِيَكُونَ مُبَيِّنًا بِذَٰلِكَ مَذَاهِبَ اَهْلِ الشِّرْكِ الَّذ۪ينَ اَقَرُّ بِالصَّانِعِ وَأَشْرَكُ مَعَهُ فِي الْعِبَادَةِ غَيْرُ İkinci deyir, Allah'ın təkliyini etiqad etməlidir ki, bu etiqadı ilə şirk əhlinin məzhəbindən uzaq dursun, o şəxslər ki, yaradanı iqrar etdilər, yaradanın olduğunu iqrar etdilər, ancaq ona ibadətdə başqasını şərik qoşdular. Bu nə tohidi idi? Uluhiyyət tohidi. Birinci nə idi? Rububiyyət. İkinci, uluhiyyət tohidi. Üçüncü deyir ki, اَيَّعْتَقِدَ مَوْصُوفًا بِالصِّفَاتِ اَلَّتِ لَا يَجُوزُ اِلَّا اَيَّكُونَ مَوْصُوفًا بِهَا Üçüncü deyir, etiqad etməlidir ki, Allah Teala sifətlərlə vəsflənib, hansı ki, yalnız o sifətlərlə vəsflənməlidir. Elmdən, qudrət, hikmət və başqa özünü öz kitabında vəsf etdiyi kimi. Sonra bu şey. قَدْ عَلِمْنَا اَنَّ كَثِيرًا مِمَّنْ يُقِرُّ بِهِ وَيُوَحِّدُهُ بِالْقَوْلِ الْمُطْلَقِ قَدْ يُوَحِّدُ فِي صِفَاتِهِ فَيَكُونُ اِلْحَادُهُ فِي صِفَاتِهِ قَادِحًا فِي تَوْحِيدِهِ. Sonra diyeceğim. Artık bilirik ki çoklu Allah'ı ikrar edenler ve onu tek sözde, mütlak sözde tekleştirenler Allah'ın sifatlarını inkar edir. Sifatlarında meyil edirlər. Ve deyir Allah'ın sifatlarını inkar etmeyi, etmeyleri, onların Allah'ın sifatlarını inkar etmeyi onların Allah'ın tevhidine leke yaxır. Tən etmeyi. Biz kesen defa zikrettik derslere, çünkü məbud neye göre məbuddur? Bir sifatlarına göre, bir de rububiyyətinə göre. Eğer Allah'ın sifatlarını inkar edirsənsə, bu Allah'ın neyinə getirip çıxardır? İlahlığın inkar etmeye getirip çıxardır. Görürük ki, Rahimullah burada öz kitabında açıq aydın tohidi neçə yerə bölüb? Tohidi üç qismə bölüb, üç qismə. Rubiyyət tohidi, uluhiyyət tohidi, bir də ad və sifətlərin tohidi. İkinci imam Əbu Abdullah Muhammed bin İsaq bin Yahya bin Mandadır. İbn-i Mandad, Rahimullah, Hicrətin 395-ci ilində vəfat etmiş. Özünün tohid kitabında Bu mərifət-i əsmə illə əzə və gəl və sifətihi alə ittifak və təfarrud. Şeyh Rahimallahın kitabı var, kitabın da adı nədir? Tohid kitabı. Yəni, görün, isən də əsrdə, 4-cü əsrdə kitab yazıb, kitabın adı Tohid kitabı. Yəni, Muhammed bin Abdülvahab birinci bu adlı Tohid kitabı adlı kitabı birinci Muhammed bin Abdülvahab yazmayıb ki, bir də təhlil etsin ki, bu ancaq kim çıxardı? Muhammed bin Abdülvahab çıxardı. Ona görə sən sələflər kitab yazırlar. Eləcə də İbn Xüzeymə rahimehullah kitabı Tohid kitabı var. Eləcə də İbn Mandə rahimehullah özünün Tohid kitabında Tohidin qismlərini zikr edir. Və kitab və sünnədən həmin qismlərə dəlillər zikr edir və elə şərh edir ki, o şərhin üzərinə daha artığı yoxdur. Rahimullah öz kitabında rububiyyət tohidinə aid olan bablar atıb və sonra uluhiyyət tohidinə aid olan bablar atıb və eləcə də əsmə və sifət tohidinə aid olan bablar atıb, fəsillər atıb. Bu babları zikr edərsək, dərs uzanar. Yəni, kim baxmaq istəyirsə, tohid kitabına baxa bilər bablarına. Üçüncü şəxs isə zikr elədiyimiz şəxs, bunlardan da qabaq yaşayan Əbu Hanifə rahimullahdır. Hansı ki, o şəxslər ki, tohidin qismlərini rədd edirlər, elə onların çoxu özlərini hənəfi məzhəbinə nisbət edir. Deyir ki, biz hənəfiyik. Amma əqidədə nədirlər? Maturidirlər. Və deyirlər ki, bu qismləri bölmək bidətdir. Baxın, görün, onların özlərini nisbət etdiyi imam Əbu Hanifə rahimullah, Hicrətin 150-ci ilində vəfat etmiş Əbu Hanifə rahimullah Fikul Əbsad kitabının, özünün Fikul Əbsad kitabının 51-ci səhifəsində nə deyir? Əbu Hanifə rahimullah buyurur ki, Vallahu yud'a minəl ələlə min əsfəl. Allah Taala göydən çağırılır. Allaha göydən dua edilir. Aşağıdan yox, altdan çağırılmır. Nə üçün altdan çağırılmır? Əbu Hanifə rahimullah bəyan edir. Buyurur ki, لِأَنَّ الْأَسْفَلْ لَيْسَ مِنْ وَصْفِ الرُّبُوبِيَّةِ وَالْأُلُوهِيَّةِ فِي شَيْءٍ Çünki deyir, aşağıda deyir, uluhiyyətin, rububiyyətin və uluhiyyətin vəsfindən bir şey yoxdur. Yəni, Allahın ərşdən üzərində olmağın inkar etmək, Allahın rububiyyətin və uluhiyyətin inkar etməkdir. Allahın ad və sifətlərini inkar etmək, ad və sifətlərə tən etmək Allahın rububiyyətinə tən etməkdir. Allahın uluhiyyətinə tən etməkdir. Necə ilahdır ki, aşağıdadır? Ona görə Əbu Hanifə rahimehullah deyir ki, Allah deyir, göydən çağırılır. Aşağıdan yox. Çünki aşağıda rububiyyətin və uluhiyyətin heç bir sifət yoxdur. Rububiyyətdən və uluhiyyətdən heç bir sifət yoxdur. Fikir verin. Deyir ki, yud min ələlə min əsfələ. Deyir ki, Allah-u Teala deyir, göydən çağırılır, aşağıdan aşağıdan deyil. Əbu Hənifənin bu kəlməsində Allah Subhanahu-taala-nın ucalığının isbatı var. Əbu Hənifənin rahimehullahın bu kəlməsində Allah Subhanahu-taala-nın ucalığının, uluğunun isbatı var. Bu da nədir? Bu da əsma və sifət təvhididir. Az və sifətlərin təvhididir. Və burada da Cəhmiyyələrə, Mötəzilələrə, Əşariyyələrə, Maturidilərə və Allahın ərşin üzərində olmasın, ucada olmasın, göydə olmasını inkar edənlərə nə var? Rəddiyə var. Və şeyxən sözü ki, min vasfı rububiyyə, rububiyyət sifətlərindən deyir ki, çünki aşağıda deyir, rububiyyət sifətlərindən heç bir şey yoxdur. Bu nədir? Burada tohid rububiyyənin isbatıdır. Rububiyyət tohidinin isbatıdır. Və uluhiyyət kəlməsi də nədir? Uluhiyyət tohidinin isbatıdır. İkinci hənəfi imamlarından Əbu Cəfər Tahavi rahimallahdır. Hicrətin 321-ci ildə vəfat edib. Yəni 4-cü əsrdə özünün məşhur Tahavi əqidəsi kitabının müqəddiməsində deyir ki: "Naqulu fi tawhidillah mu'taqidin bi tawfiqillah." Allahın tövfiqi ilə etiqad edərək Allahın tövhidində belə deyirik. Allahın müvəffəqiyyəti ilə Allahın tövhidində etiqad edərək belə deyirik. اِنَّ اللّٰهَ وَاحِدٌ لَا شَرِكَ لَهُ Allah Teala vahid, təkdir. لَا شَرِكَ لَهُ Onun şəriki yoxdur. وَلَا شَيْءًا مِثْلُهُ Onun mislində bir şey yoxdur. وَلَا شَيْءَ يَعْجِزُهُ Onu heç bir şey aciz qoymur. وَلَا اِلَهَ غَيْرُهُ Və ondan başqa heç bir ilah yoxdur. Fikir verin kəlməyə. Deyir ki, اِنَّ اللّٰهَ وَاحِدٌ لَا شَرِكَ لَهُ Allah təkdir. Onun şəriki yoxdur. Şeyxin bu kəliməsi, rahimallahın, tohidin bütün üç qismlərini özündə şamil edir. Tohidin bütün qismlərini şamil edir. O da Allah subhantala nədir? Allah subhantala təkdir. Rububiyyətində Allahın şəriki yoxdur. Allah subhantala təkdir. Allahın uluhiyyətində şəriki yoxdur. Allah subhantala təkdir. Allahın ad və sifətlərində şəriki yoxdur. Yəni, birinci cümlə umumidir. Allah Teala təkdir, onun şəriki yoxdur. Nə rububiyyətində, nə uluhiyyətində, nə də ad və sifətlərində. Və sonra buyurur ki, وَلَا شَيْءَ مِثْلُهُ Onun mislində heç bir şey yoxdur. Bu nədir? Bu ad və sifətlərin təvhididir. Sonra buyurur ki, وَلَا شَيْءَ يَعْجِزُهُ Heç bir şey onu aciz qoymaz. Bu da nə təvhididir? Rububiyyət təvhididir. Və sonra buyurur ki, وَلَا اِلَهَ غَيْرُهُ Və ondan başqa da ilah yoxdur. Haqq ilah yoxdur. Ondan başqa haqq ilah yoxdur. Ondan başqa haqq ilah yoxdur. Bu da nə təvhididir? Uluhiyyət təvhididir. Və bu təvhidin üç qismi də bu iki imamın sözlərində açıq aydındır. İki imamın sözündə tohidin üç qismi açıq aydındır. Ləğubər aleyhə, ərəblər demişsən. Yəni, üzərində toz da qolmur. Nedir ki, Tahavi özü öz kitabının mətninin müqəddiməsində zikr eləyir ki, onun müqəddiməsi nəyə şamildir? Deyir ki, bəyan və aqidəsi əhl-i sünnəti vəl-cəmə alə məzhəb-i fuqahə ilmillə əbi Hanifə ən-Nu'man bin Sabit əl-Kufi və əbi Yusufə Yaqub bin İbrahim əl-Ənsari وأبي عبد الله محمد بن الحسن شيباني رضوان الله عليهم أجمعين وما يعتقدون من أصل الدين ويدينون به رب العالمين مقدمتنا buyurur ki der bu der yani bu mukaddime der neye şamil olunur bu mukaddime özünde neye şamil edir yani bu kitap bu metin yazdığı kitap özünde neye şamil edir der ehli sünne ve cemaatın akidesini bu ümmetin fəqihlərinin məzhəbində, bu ümmətin fəqihlərinin məzhəbində əhl-i sünnə və cəmaatın əqidəsin Əbu Hənifə Nu'man bin Sabit Kufinin, Əbu Yusuf Yaqub bin İbrahim Ənsarinin və Əbu Abdullah və Əbi Abdullah Muhammed bin Həsin Şeybəninin. Bu iki nəfər Əbu Hənifənin tələbələridir. Əbu Yusuf, bir də Əbu Abdullah Muhammed bin Həsin Şeybəninin. Allah bir onların hamısından razı olsun. وَمَا يَعْتَقِدُونَ مِنْ أَصْلِ الدِّينِ ve dinin esaslarına neyi itikad edirlər ve Allah subhanahu ta'ala barisinde alemlerin Rabbine ne ile yani dinlerinin yani Allah subhanahu ta'ala alemlerin Rabbine ne ile itikad edirlər. Yani bu Mesih'in buyurur ki Ebu Hanife'nin ve onun iki sahibi Ebu Yusuf'un bir de Ebu Abdullah'ın əqidəsini zikir edir. Onlar da nədir? Şeyh Rahimullah yani açıq aydın tohilin üç kisimini zikir edir. Deməli bir də səhnin şübhələrini götürdük. Nə barədə? O şəxslər ki, uluhiyyət tohidinin, ya ümumiyyətlə tohidin qisimlərinin inkar edirlər. Deyirlər ki, bu qisimlər bidət qisimlərdir. Bu qisimləri nə Quranda var, nə sünnədə var, nə səhərflərdən varid olub. Yalnız bu 8-ci əsrdə peyda olub. Bu da Şeyx Hüseyin İbn Əhməd İbn Əbdülhəlim İbn Teymiyyə çıxardı və Muhammed İbn Abdülvahab da bu təqsimdə sonra gələn alimlər izli Muhammed İbn Abdülvahab İbn Teymiyyə sahibi olublar. Və Qurandan zikr edildiyi dəlilləri və eləcə də keçmiş alimlərdən, sərəf alimlərin, əhlüsünnə alimlərinin sözlərini zikr etdiyi, eləcə də İmam Əbu Hanifənin sözünü zikr etdiyi, hansı ki bu iddianı eləyənlər özlərini Hənəfi məzhəbinə nisbət edirlər. Baxınaraq ki, onların nisbət elədiyi, özlərinin nisbət elədiyi alim, imam, özü tohidin qisimlərini zikr edir. O, onlara ən böyük rədlərdən də biri odur ki, yəni onlar özləri tohidin qisimlərini rədd eləməklərinə baxmayaraq, bütün bu şübhələri gətirən özləri tohidi qisimləri bölüblər. Yəni, tohidin qisimlərinin bidət olduğunu vurğulayan şəxslərin özləri tohidi qisimlərə bölüb. Necə ki, Beycuri deyir ki, mütəkəllimlərdən olan, deyir ki, وَيَجِبُ فِي حَقِّهِ تَعَالَى الْوَحْدَانِيَّةُ فِي الذَّذْ وَفِي الصِّفَذْ وَفِي الْأَفْعَالِ Allahın deyir, haqqında, Allah barəsində, Allahın zatında, Allahın sifətində, sifətlərində və Allahın seyirlərində tohid vacibdir. وَمَعْنَا الْوَحْدَانِيَّةُ فِي الذَّاتِ أَنَّهَا لَيْسَتْ مُرَكَّبَةً مِنْ اَجْزَامُ مُتَعَدِدًا Yəni, Allahı zatında təkləşdirmək o deməkdir ki, Allah Taala çoxulu cüzlərdən mürəkkəb deyil. وَمَعْنَا الْوَحْدَانِيَّةُ فِي الصِّفَاتِ أَنَّهُ تَعَالَى لَيْسَ لَهُ صِفَتَانِ فَأَكْثَرَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ كَقُرَّةٍ وَهَكَذَا Və Allahı deyil sifətlərində təkləşdirmək o deməkdir ki, Allahın bir cinsdən iki sifəti yoxdur. İki qudrət kimi və eləcə də وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ صِفَتٌ تُشَابِهُ صِفَتَهُ تَعَالَى Və başqasının da Allahın sifətinə bənzər sifəti yoxdur. وَمَعْنَا الْوَحْدَانِيَّةُ فِي الْأَفْعَالِ أَنَّهُ لَيْسَ لِغَيْرِهِ فِعْلٌ مِنَ الْأَفْعَالِ Və Allahı deyir, feillərində təkəşdirmək o deməkdir ki, Allahdan başqasının heç bir feili yoxdur. وَضِدُّهَا التَّعَدُّد Bunun əksi də nədir? Bunun əksi də deyir şirkdir. Və bu tərifdə, təqsimdə çoxlu batil olmasına baxmayaraq, yəni bu tərifləri, mütəkəllimlərin tohidə olan tərifləri batil üzərində qurub. Nə üçün? Çünki bunların tərifləri Allahın adı və sifətlərini inkar etməkdir. Bunların tərifləri Allah subhanahu taalanın sifətlərini inkar etməkdən ötürü qurublar bunu. Deyirlər ki, وَلَا شَبِيهَ لَهُ فِي صِفَتِهِ Deyirlər ki, أَنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ فِي ذَاتِهِ لَا قَسِمَ لَهُ وَاحِدٌ فِي صِفَتِهِ لَا nazira lahu wa wahidun fi af'alihi la sharika lahu. Yəni deyir ki, burada buyurur ki, deyir, "Wala shabiha lahu fi sifatihi." Allahın deyir sifətlərində şəriki yoxdur. Onlarda, onlara görə kim desə ki, Allahın elmi var, Allahın qüdrəti var, Allah Taala qiyamət günü görüləcək və Allah Taalan Quran Allahın kəlamıdır, Allah Subhanahu Taala tərəfindən nazil olunub və məxluq deyir və Allahın üzü var, Allahın Allah görmək sifəti var və eşitmək sifəti var və başqa sifətlər kim ki bunlar deyir, onlara görə o insan Allahı oxşatmış olur və müvahid olunur. Deyirlər ki, Allahın sifətlərində şərik yoxdur. Bunların əsas qəsdi nədir? Qəsd Allahın sifətlərini inkar etməkdir. Ona görə İbn Əbdülbəhr rəhməllahu buyurur ki, وَيَزْعُمُونَ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِهَ مُشَبِّهِ Onlar elə zənn edirlər ki, kim Allahın sifətlərini isbat edərsə, həmin sifətləri isbat edən nədir? Müşəbbihdir, yəni Allahı bənzətmiş olar. Və sonra buyurur ki, وَهُمْ عِنْدَ مَنْ أَثْبَتَهَا نَافُونَ لِلْمَعْبُودِ Amma deyir, əksinə, onların özləri, kim ki o sifətləri isbat edib, onlara görə məbudu inkar edən sayırlar. Nə üçün? Çünki sifətləri olmayan bir varlıq yoxdur. Hər hansı bir varlığın hər hansı bir sifəti olmalıdır. Əgər sifəti yoxdursa, o varlığı nədir? Yoxdur. Ona görə də sələflər deyiblər ki, Əl-Muəddülü yəbudu ədəmən. Muəddil, yəni Allahın sifətlərini inkar edən yoxluğa ibadət edir. Və bu batil təqsimatla yanaşı fikir verir ki, onlar öz tohid, yəni tohidlərində, tohidi bölmələrində uluhiyyət tohidini zikr eləmirlər. Uluhiyyət tohidi nə ediblər? Zikr etmiblər və hansı ki, uluhiyyət tohidi peyğəmbərlərin dəvətinin özəyidir. O da Allah subhanət hala bütün ibadətin növlərində təkəşdirməkdir. Bunlar tohiddə uluhiyyət tohidini zikr etmirlər. Və ən məşhur qismdə bunlara görə, mütəkəllimlərə görə tohidin üç qismindən ən məşhuru, çünki deyirlər ki, Allah zatında təkdir, Allah sifətlərində təkdir, Allah və feyillərində təkdir. Üç qismə bölürlər. Ən məşhuru da onlarda üçüncü növdür. Yəni, Allahı feyillərində təkləşdirmək. O da rububiyyət tohididir. Onun da mənası nədir? Yəni, aləmin yaradısı birdir. Və elə də zənn edirlər ki, bu tohid tələb olunan, insanlardan tələb olunan tohid budur. Ona görə də deyirlər ki, Lə iləhə illallahın mənası Lə qadirə aləl ixtira illallah deməkdir. Yəni, Allahdan başqa yaradan yaratmağı qadir olan yoxdur. Və ümmətin şirkə, küfrə gəlib düşməsi, qəbirlərə ibadət etməsinin də əsas böyük səbəblərindən biri mütəkəllimlərin bu zəlalətidir. Nə üçün? Çünki deyirlər ki, Lə iləhə illallahın mənası nədir? Allahdan başqa yaradan yoxdur. Əgər gedib qəbrin üstündə qəbrə ibadət edirsənsə və etiqad edirsənsə ki, hər şeyi verən Allahdır və etiqad eləmirsənsə ki, bu qəbirdə ruzi verir və yaxud nəsə verir və yaxud bu qəbirdə yatan Allahdan müstəqil nəsə idarə edə bilir, onda deyir, bu şirk sayılmır. Onda bu şirk sayılmır, bu nədir? Bu sadəcə olaraq təvəssül götürməkdir. Və biz də bunun nə qədər batıl olduğunu bilirik. Nə üçün? Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin göndərdiyi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin göndərildiyi müşriklər də iman gətirirdilər ki, hər şey Allahın əlindədir. Allah da yaradan, Allah da verən, Allah da öldürən və dirildən. Onlar da öz bütlərinə nəyə görə ibadət edirdilər? İbadət edirdilər ki, Allaha yaxınlaşdır deyə. Hə, ulə şəfaəmin əndə Allah. Deyirlər ki, bunlar Allah qatında bizim şəfaətçimizdir. Və xoş deyirdilər ki, mən əbuduhum illə liqaribuna ilallah zülfə. Biz bunlara yalnız bizə Allaha yaxınlaşdırır deyə ibadət edirik. Bununla yanaşı Allah subhanahu onları nə adlandırdı? Allah subhanahu onları müşrik adlandırdı. Nə üçün? Çünki əsas tohid, tohidin qismi nədir? Əsas nədir? Allahı ibadətdə təkləşdirmək. Ona görə də Allah da dedi ki, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Onların çoxu Allaha yalnız şərik qoşaraq iman gətirirlər. Və eləcə də gedib o qəbirdən istəyən, ölüyə yalvarıb, ölüyün özündən istəyən boş sözdür ki, deyirlər ki, əgər etiqat etməsə ki, bu verir və yaxud vermir, onda şirk sayılmır. Qəbirdən gedib istəyən etiqat etməsə idi ki, qəbirdəki vermir, gedib ondan istəməzdi. Yəni, Allahın rububiyyətində də şərik qoşur. Ad və sifətlərində də şərik qoşur, uluhiyyətində də şərik qoşur. Bu da şirkin qismlərinin arasında olan əlaqədir. Yəni, Allaha ibadətdə şərik qoşan Allahın rububiyyətində də şərik qoşur. Gedib ondan istəyir, deyir ki, filan kəs mənə evlad verir. Bu nədir? Bu etiqad eləyir ki, filan kəs evlad verir, öldürür, dirildir, nəsə yaradır. Bu nədir? Allahın rububiyyətində şərik qoşur. Və yaxud filan kəsi çağırır. Nədir? Allahın ad və sifətlərində şərik qoşur ki, bu hər yerdə olanı eşidir, qəlblərdə olanları bilir. İnşallah bu məsələlərə gələn dərslərdə geniş toxunacaq. Yəni, bu olanın şübhələrinə cavab idi. Qısa da olsa, qardaşlarım məlumatı olsun. Və qulu həzəl qor və əstəxfurullah əliyə və ləkum və ləsəyər müsliminə min kulu zəm fəstəxfuruhu innəhu huvəl qafurur rahim.